الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. جیسے کہ پچھلے اسباق سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ چوتھے نقطے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ کفار کی صفوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس سلسلے میں مصر کے مشہور محدث شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ، جن کا انتقال 1958 میں ہوا، یعنی یہ ہمارے زمانے ہی کے عالم ہیں، ان کا کلمۃ الحق کے نام سے ایک مشہور فتویٰ الہدی النبوی نامی میگزین میں شائع ہوا تھا. اس فتوے میں انہوں نے انگریز، فرانسیسی اور ان جیسے لوگوں کے خلاف جو کہ مسلمانوں کے ممالک میں ظلم زیادتی میں مصروف ہیں، ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور ان لوگوں کا حکم بھی بیان کیا جو کہ ان ظالموں اور قابضوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں ہی کے خلاف کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. اما التعاون مع الانجلیز بأی نوع من انواع التعاون قل او کثر فهو الردة الجامحة والکفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه التأول ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والردة سواء إلا من جهل أو أخطأ ثم استدرك أمره وتاب وأخذ سبيل المؤمنين فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی امداد کرنا، چاہے کسی بھی قسم کا تعاون ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، یہ ایک خطرناک ارتداد ہے، کھلا کفر ہے. اس میں کسی بھی قسم کے عذر معذرت کو قبول نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی تاویل اس سلسلے میں مفید ہے. اور اس ارتداد کے حکم سے نادانیوں سے برا تعصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کوئی بھونڈی سیاست اور نہ ہی منافقت اس حکم سے نجات دے سکتی ہے، یعنی ارتداد کے حکم سے. چاہے یہ انگریزوں کے ساتھ تعاون افراد کی طرف سے ہو، حکومتوں کی طرف سے ہو، رہبروں کی طرف سے ہو، کلہم فی الکفر والردت سوا، سب کے سب حکم کفر میں اور حکم ارتداد میں برابر ہیں. ہاں، اگر کوئی شخص بے خبری میں ان کے ساتھ مل گیا ہو یا اس سے غلطی ہوئی ہو، پھر اس نے اپنے معاملے کو سنبھال لیا ہو، سدھر گیا ہو اور توبہ کر لی ہو، مسلمانوں کی راہ اختیار کر لی ہو، تو اللہ تعالی اس کی شاید توبہ قبول کر لے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دلی طور پر توبہ کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا بطور سیاست توبہ نہ کرے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، بیان داغ دیا، بھئی فلان کام سے ہم نے توبہ کر لی ہے حالانکہ اسی کام میں مصروف ہیں. الا فليعلم كل مسلم في اي بقعه من بقاع الارض اذا تعاون مع اعداء الاسلام مستعبد المسلمين من الانجليز والفرنسيين واحلافهم واشباههم باي نوع من انواع التعاون او سالمهم فلم يحاربهم بما استطاع فضلا عن ان ينصرهم بالقول او العمل على اخوانهم في الدين ان فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل، أو صام فردا أو نفلا فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى الزكاة المفروضة، أو أخرج صدقة تطوعا فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له في شيء من ذلك أجر، بل عليه الإثم والوزر. فرماتے ہیں چاہے مسلمان کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسلام دشمنوں اور مسلمانوں کو غلام بنانے والوں کے ساتھ تعاون کرنا، انگریز، فرانسیسی، ان کے حلیف اور ان کی طرح کے لوگ، کسی بھی قسم کا تعاون ان کے ساتھ کرنا یا ان کے خلاف بقدر استطاعت جنگ کیے بغیر مسالمت اختیار کرنا، ان کو کچھ نہ کہنا، چجائے کہ زبانی طور پر یا عملی طور پر اپنے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی ان مکروہ اور ناپسندیدہ اعمال میں سے کرے، پھر وہ نماز پڑھے، یعنی انگریزوں کے ساتھ اور فرانسیسیوں کے ساتھ تعاون کرے، پھر نماز پڑھے، اس کی نماز باطل ہے. وضو کرے، غسل کرے، تیمم کرے، اس کی پاکی باطل ہے. روزے رکھے، فرض ہو یا نفل، اس کے روزے باطل ہیں. حج کرے، اس کا حج باطل ہے. فرض زکات ادا کرے یا نفلی صدقات ادا کرے، سب کا سب باطل ہے اور غیر مقبول ہے. یا اللہ تعالی کی کسی بھی صورت میں وہ عبادت کرے اس گناہ سے توبہ کیے بغیر، فعبادته باطلۃ مردودۃ علیہ، اس کی یہ تمام عبادتیں باطل ہیں اور قابل قبول نہیں. اس کو ان عبادتوں میں اجر کیا ملنا، بلکہ اسے گناہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میرے بھائیوں؟ یہ ہمارے بعض سادہ لوح قسم کے دوست یہ کہتے ہیں کہ فلان کو آپ کافر کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات زکات وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے نیک کام کرتا ہے. وہی میرے بھائیوں، بات یہاں پر اس کی ہو رہی ہے کہ وہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور یہ قانون ہے، شرعی اصول اور ضابطہ ہے کہ انسان جس دروازے سے دین سے نکل جاتا ہے، اسی دروازے سے اسے داخل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر نماز کے انکار کی وجہ سے نعوذ باللہ مرتد ہوا ہے، اور وہ روزے پر روزے رکھے جا رہا ہے، حج پر حج اور عمروں پر عمرے کیے جا رہا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسے سب سے پہلے اسی دروازے کو بند کرنا چاہیے جس دروازے کو اس نے اپنے اوپر کھولا ہے، یعنی کفر کے دروازے کو، ارتداد کے دروازے کو. اور وہ مرتد ہوا کیوں ہے؟ نماز کا انکار کرنے کی وجہ سے، یا نماز کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، یا نماز کو نعوذ باللہ ورزش کہنے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ. نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے نماز کو ورزش کہہ دیا تو یہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ایسا شخص اگر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اسے دوبارہ اسی عمل سے توبہ کرنی چاہیے جس عمل کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے. یہاں پر ان لوگوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو یہ ارتداد کا ایک سبب ہے. تو اپنی نمازوں، روزوں، حج اور زکوٰۃ سے اس کو نجات نہیں مل سکتی میرے بھائیوں. اس کو نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ صحیح معنوں میں توبہ کرے اور مسلمانوں کی راہ لے، اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے ان کفار کے خلاف لڑے. اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ان کفار کی صف سے نکل کر گوشہ نشین ہی ہو جائے. الا فلیعلم کل مسلم انہ اذا رکب هذا المرکب الدنیئ فقد حبط عمله من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة رضا لنفسه، ومعاذ الله أن يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيم. ذلك بأن الإيمان شرط في صحة كل عبادة وفي قبولها كما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورة لا يخالف فيه أحد من المسلمين، وذلك بأن الله سبحانه يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر کوئی اس خطرناک عمل کا مرتکب ہوا ہو، انگریزوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے مسلمانوں کے خلاف تعاون کا مرتکب ہوا ہو، اس کا عمل باطل ہے. اس نے اس ارتداد میں نعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے جتنی بھی عبادتیں کی، وہ سب کی سب باطل ہیں. برضا و رغبت جو بھی اس دلدل اور کیچڑ میں دھنسا، اس کے تمام نیک اعمال باطل ہیں، اور اللہ کی پناہ کوئی مسلمان اس طرح کا خطرناک کام کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان تمام عبادتوں کی صحت کے لیے شرط ہے اور تمام اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، ضروریات دین میں سے بالکل ہر کسی کو معلوم ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان نہ ہو تو اس کے نیک اعمال باطل ہیں، غیر مقبول ہیں، اس میں کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان، اور جس نے بھی ایمان کا انکار کیا، کفر کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دنیا میں ہوا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔